Może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 maja, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Temat bezpieczeństwa i plany zostawienia programów socjalnych. Na początek spotkania z wyborcami o tym, co mówili politycy PiSu oraz koalicji. Trwają powroty z długiego weekendu, sprawdzamy sytuację na drogach. Na A1 w Nowej Wsi koło Torunia są problemy na bramkach. Już jutro ruszają matury. Pytaliśmy, co robili uczniowie na dzień przed egzaminem. Wszyscy obywatele Rzeczpospolitej mają prawo do bezpieczeństwa, tak mówił szef MSWiA Joachim Brudziński podczas spotkania z wyborcami w Rypinie w Kujawsko-Pomorskim. Tam obchodzono Dzień Strażaka. Bezpieczeństwo jest prawem każdego Polaka. To bezpieczeństwo zapewniają coraz lepiej wyposażeni zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. To tutaj chciałbym za to z całego serca podziękować. W Rypinie był też premier Mateusz Morawiecki. On podziękował strażakom za odwagę, gotowość, czujność i bohaterstwo. Na kolejnej konwencji przed wyborami spotkała się w Łodzi Koalicja Europejska. Lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty zapewnił, że jeśli ugrupowanie wygra wybory, to nie będzie likwidować programów socjalnych wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To, co PiS wam dał w sferze socjalnej, a na co będzie stać budżet, to będzie podtrzymane. Natomiast oddamy wam to, co żeście zabrali ludziom w sferze konstytucji, praworządności, w sferze sądownictwa. Te wszystkie rzeczy są dla nas bardzo ważne. 26 maja Polacy będą wybierać posłów do Europarlamentu. A teraz ważne informacje dla osób wracających z długiego weekendu. Na autostradzie A1 z Gdańska do Łodzi mogą tworzyć się zatory przed punktem poboru opłat w Nowej Wsi, niedaleko Torunia. Przed godziną Generalna Dyrekcja Dróg podała, że kolejka samochodów sięga 9 km, a czas oczekiwania to około 15 minut. Na autostradzie jest większy ruch niż zwykle, a punkt poboru opłat w Nowej Wsi koło Torunia jest ostatnim takim punktem na A1 z Gdańska do Łodzi. Utrudnienia prawdopodobnie potrwają do wieczora. Podobnie było wczoraj. Sytuacja poprawiła się dopiero około 20. Jutro zaczynają się matury. Na początek egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminów przystąpi blisko 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Katarzyna Grabowska sprawdziła, jak ostatni dzień przed egzaminem dojrzałości spędzano w Skierniewicach. Piszą w internecie, żeby trochę złapać świeżego powietrza, więc ja postanowiłam, że się trochę pouczę, a potem pójdę na rower, żeby odpocząć od nauki. Uczę się, tak myślałam, żeby tak do 17 i później myślę, żeby z małą się przejść na basen i też jakoś się dotlenić, powiedzmy. Porobienie sobie takich małych notatek i jakby takie szybkie odświeżenie materiału, ale żeby się raczej nie przemęczać tuż przed maturą, żeby zachować koncentrację, może jakiś spacer, kawa, spotkanie z rodziną. Ja akurat jestem osobą, której stres pomaga się skupić, więc uważam, że najwięcej informacji można zdobyć w ostatnim czasie, więc uważam, że przejrzenie materiałów jeszcze na ostatnią chwilę to jest dobry pomysł. A wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca. Od kilku godzin na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozbrzmiewają utwory Stanisława Moniuszki. To kulminacja akcji Narodowe Granie Wiwat Moniuszko, którą zainicjowała para prezydencka z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora. Muzycy z uznaniem mówią o dorobku Moniuszki. Dziś zagramy Mazura z Halki oraz uwerturę Bajka. Szymborski Bartłomiej, Polska Orkiestra Sinfonia Juventus. Gram na altówce. Bardzo fajne, żywe utwory, żywiołowe można powiedzieć. Przede wszystkim propagował polską kulturę w czasach zaborów i późniejszych. Oddziaływał na nas jako jakaś nadzieja, nie wiem, na zwycięstwo, na odzyskanie niepodległej Polski. Ja nazywam się Maria Nowak, gram w orkiestrze Symfonia Juventus imienia Jerzego Sąkowa i gram na skrzypcach. Słuchacze mogą poznać te dzieła i to szczególnie z tej okazji. Niedawno mieliśmy Święto Narodowe, myślę, że istotna data, żeby przypomnieć o tej muzyce właśnie. Wojciech Skóra na wiolonczeli. Kompozycje Moniuszki są bardzo głębokie, bogate w taką kulturę polską. Moniuszko był nauczycielem wielu ważnych kompozytorów w Polsce, także jest to ważna postać zdecydowanie w polskiej kulturze i w polskiej kulturze muzycznej.

jak miło, że Państwo zostali też na drugiej odsłonie naszego programu. W Trójce Marcin Kiedryński. I słuchają Państwo siesty, ma się rozumieć. I chociaż słyszeliśmy się ostatnio dawno, już właśnie kwadrans minął, to wierzę, że Państwo nie zapomnieli, iż mieliśmy włączone stare radio. I w ogóle dzisiaj błąkaliśmy się po rozmaitych, bardzo częstokroć zaskakująco przeciwstawnych kierunkach. Więc chciałbym jeszcze jeden Państwu wyznaczyć. Przypominam też, że mamy dzisiaj taką dwójkę w trójce, że zamiast naszych tradycyjnych tryptyków, to nam się tematy ustawiają parami, więc teraz będzie, no ja wiem, że to w Sieście po raz pierwszy, pomyślą Państwo. No ale kiedyś to się musiało zdarzyć. Otóż teraz w Sieście będzie jodłowanie. Ale kto sobie wyobraża od razu takiego dzielnego, korpulentnego pana w lederhosen z czapką z piórkiem, ten się pomyli. I said blue moon of Kentucky, keep on a shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. It was on one moonlit night, stars shining bright, whispered on high, love said goodbye. Keep on a-shining, shine on the one that's gone and left me blue. Blue moon of Kentucky, keep on a-shining, shine on the one that's gone and left me blue. Blue moon of Kentucky, keep on a-shining, shine on that's gone and left me blue. Well, it was on one moonlit night, stars shining bright, whispered on high, your lover said goodbye. I said blue moon of Kentucky, keep on a shining, shine on the one that's gone and left me blue, left me blue. Left me blue. A zatem już wiadomo, że nie chodziło nam oczywiście o pienia alpejskie, ale o takie subtelne jodłowanie w stylu country. I Państwo słyszeli tutaj ten dyskretny jodel na słowie moon, prawda? To oczywiście Patsy Cline. A skoro Patsy, to Hanka nie może zabraknąć. I got a feeling of the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh. Oh, Lord, that last long day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she called me sweet. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Well, I'm nobody's sugar daddy now. And I'm lonesome. I got the love sick blues. Well, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal, but she don't care about me. Lord, I tried and I tried to keep her satisfied, but she just wouldn't stay. So now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling called the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Lord, I'm nobody's sugar daddy now, and I'm lonesome. I got the love big blue. No, to był country yodel wszechczasów i klasyk Hanka Williamsa, Lovesick Blues. No, on tego akurat nie skomponował, ale jego wykonanie przeszło do legendy. Jeszcze teraz taką parę mam dla Państwa, która niby z country jest silnie związana, a zwłaszcza ta pierwsza część, ale to nie będzie takie wcale oczywiste. Tego gitarzystę mogą Państwo pamiętać, Adam Levy. Nie powiem skąd, bo się chciałbym, żeby Państwo mi niespodziankę, ale się wszyscy zorientują bardzo prędko. To był kiedyś filar jednego z moich ulubionych zespołów. Takiego zespołu pół country właściwie. Za moment zresztą wszystko stanie się jasne. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love. Adam Levy z płyty Get Your Glow On i gościnnie oczywiście Norah Jones, bo Adam właśnie z Norą grał w owym słynnym Handsome Band, jeśli Państwo pamiętają. To był zresztą mój ulubiony skład Nory, bez wątpienia. I pewnie ktoś chciałby zawołać od razu, usłyszawszy ten utwór, autor, autor. No więc będzie teraz w Sieście autor, który nawiasem mówiąc nieskończenie rzadko u nas bywa. A no więc zaprośmy go tym serdeczniej. Autor pojawi się wszelako nie z własną piosenką, a z utworem napisanym w roku 1784. No to zapraszamy. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for tak jest. To nie jest wcale częsty przypadek, żeby Elvis pojawiał się w Sieście, no ale o tym już mówiliśmy, że nasz bohater jak raz w roku zajrzy, to i tak jesteśmy szczęśliwi. A oczywiście ten temat Can't Help Falling in Love with You to nie jest piosenka z XVIII wieku, ale jest w znacznym stopniu zapożyczeniem, jest wzorowana, jest właściwie przeróbką tej dawnej pieśni francuskiej Plaisir d'amour, może państwo pamiętają. Radość miłości, przyjemność miłości trwa chwilę, zaledwie smutek miłości trwa całe życie. Ja wczoraj, bo mam taki lot ostatnio, że przypominam sobie dawne filmy o Afryce. Więc wczoraj obejrzałem sobie ponownie z radością Afrykańską Królową z Bogartem i Catherine Hepburn, a zaraz potem wróciłem do takiego filmu, którego nie widziałem lata całe. Ma Maszeruj albo gin z Catherine Deneuve i Gene'em Hackmanem z roku 1977. I tam właśnie motywem przewodnim filmu był stary francuski temat, ta pieśń właściwie Plaisir d'amour. Stąd pojawiła się dzisiaj u nas w wykonaniu Elvisa, ciut może przetworzona. My z country wcale nie zrywamy, chociaż otwieramy nowy dyptyk dzisiaj w Sieście. To jest płyta o tytule Libacje country. No, obiecujące, prawda? Ale proszę się nie nastawiać, że zaraz państwo pójdą pląsać do stodoły. Libacje country mają czasami też zgoła inną twarz. hope my leg don't break walking on the moon. We could walk forever walking on the moon. We could walk together walking on. To Doug Wemble na gitarze i co rzadkie, także przy mikrofonie. No a z saksofonem to chyba nikomu nie trzeba przedstawiać tego zielonego mężczyzny, ale gdyby ktoś z Państwa Siestowiczów urodził się wczoraj, To jednak, przypomnę, to Branford Marsalis oczywiście. Byli państwo bardzo dzielni, przetrzymawszy owych 5 minut, bądź co bądź, dosyć bezkompromisowego, niekonwencjonalnego, stingowego coveru, więc teraz w nagrodę będzie sting plażowy, też z Branfordem w tle. You're the queen of all you survey. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I say. There is a deeper wealth and miss that you don't understand. There is a deeper wealth and miss tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper weight than this swelling in the world. There is a deeper weight than this. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will its power stand, I say. There is no deeper weight than this rising in the world. There is no deeper way than this. Listen to me, girl. All the bloodshed, all the anger, all the weapons, all the greed, all the armies, all the missiles, all the symbols of our fear, I say. There is a deeper way than this rising in the world. There is a deeper way than this. Listen to me, girl. At the still point of destruction, at the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper way than this rising in the land. There is a deeper way than this. Nothing will withstand. Every sand dune in the desert, every breath you take with me, every breath you take, every move. Jak sobie myślę, że tę płytę nagrywano 35 lat temu, trudno w to uwierzyć, bo wydaje mi się, jakby to było wczoraj, wiem, że tak mówią wszyscy przyprószeni siwizną, ale o tyle tak mi się wydaje, że przynajmniej w moim życiu ona nijak nie straciła na aktualności i wciąż ten projekt Blue Turtles i potem trasa koncertowa zarejestrowana na płycie podwójnej, słynnej Bring on the Night, to są takie momenty muzyczne, które naprawdę wszystko w moim wówczas życiu 16-letnim poprzestawiały. A my się tak do Branforda skradamy, bo ja oczywiście tę płytę mam od miesięcy, ale to nie jest album, który może zabrzmieć w sieście w okolicznościach tropikalnych. A jakoś tak się składało, że choćby nie wiem co działo się w tygodniu, choćby grad, burza, śnieg, zawieje, tornado, to niedziele były jedna po drugiej w ostatnich, nie wiem, 2 miesiącach, a przynajmniej tę myśliwiecką, po prostu bajeczne. I ja nie miałem śmiałości państwu tej muzyki podrzucić w owe plażowe niedziele, bo to jest dzieło wymagające skupienia. I nawet dzisiaj, jak wychodziłem z domu, to jakoś tak było straszno i mroczno i zimno i ten wiatr, nie wiadomo co. Ale wyglądam teraz za okno na Myśliwieckiej i tak się wydaje, jakbyśmy byli na wyspach Bahama. No przynajmniej dopóki nie wystawiam skóry na zewnątrz. No ale co zrobić? Już przyniosłem ten album, więc nie ma siły. To jest zatem nowy Branford o tytule nie do zapamiętania. The Secret Between the Shadow and the Soul. I mój ulubiony temat, jak zawsze, autorstwa Joey'ego Calderazzo, bo to jest pianista zespołu Branforda, który ewidentnie wychował się na Chopinie i takiej liryce słowiańskiej, to zawsze słychać w jego muzyce. A ten temat nosi tytuł Conversation Among the Ruins i trwa prawie 9 minut, ale to są minuty, które, jeśli wykorzystane właściwie, czyli w skupieniu, nie pójdą na marne, obiecuję. Nowy Branford zatem. Thank you. Branford Marsalis ze swojej nowej płyty. Odkąd Branford nagrał z Anną Marią to swoje dwupłytowe dzieło z muzyką słowiańską, to już takie szczypiące w duszę tęskne motywy nie sprawiają mu żadnej trudności. A jako się rzekło dzisiaj w Sieście, szczęścia chodzą parami, więc skoro był Branford, to będzie Winton. Ten temat stary, ale jakże przyjemny, nosi tytuł The Very Thought of You. Thank you.